मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो।